Program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 kwietnia, jest 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. W związku z konfliktem na linii Kijów-Moskwa premier Tusk przyznaje. Większa obecność NATO w Polsce wydaje się w niedalekiej perspektywie niezbędna. O zwiększeniu obecności w tym regionie Europy mówi także Sojusz. Trzęsienie ziemi w Panamie miało siłę prawie 6 stopni w skali Richtera. W tym serwisie Trójki także wspomnienie o papieżu Polaku. Trzeba to, co on nam dał, wziąć w siebie i tym się dzielić, i tym emanować. Mija 9. rocznica śmierci Jana Pawła II. Zaczynamy od pytania, czy w Polsce powstaną bazy wojsk NATO. Takie głosy było słychać w kuluarach spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli. W tej sprawie jednak wciąż jest wiele pytań. Sojusz przyznaje, że w związku z rosyjsko-ukraińskim konfliktem chce wzmocnić swoją obecność w naszym regionie Europy. Ale na konkrety musimy poczekać. Co oznacza taka deklaracja w praktyce? Trudno jeszcze powiedzieć, ale polskie źródła dyplomatyczne mówiły nawet o umieszczeniu w Polsce 2 brygad wojsk. Jednak premier Donald Tusk studził emocje. Dlatego większa obecność NATO także w Polsce wydaje się w niedalekiej perspektywie niezbędna. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej mówił, że taki scenariusz jest możliwy. To wszystko jest możliwe oczywiście, ale przecież nie nagle, nie od razu, w jakiejś długiej perspektywie. Stałe stacjonowanie 2 brygad wojsk w Polsce wymaga długiego przygotowania. Ja ostrożnie oceniałbym czas potrzebny na przygotowanie na co najmniej rok. Mówi Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Wymaga to przygotowania bazy, chociażby takiej jak zaplecze mieszkalne, wyżywienia, warsztatów sprzętu. Projekt baz w Polsce jest możliwy, ale na razie bardzo mglisty. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Kijów i ostrzeżenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Rosja wciąż stanowi zagrożenie dla Ukrainy. Przy granicach stacjonują rosyjskie wojska, a separatyści szykują się do kolejnej fali promoskiewskich demonstracji. Według sekretarza Rady Andrija Parubija informacja o wycofaniu wojsk z nadgranicy nie potwierdziła się. Urzędnik dodał, że separatyści zmienili taktykę, nie organizują już masowych demonstracji, a szykują się do drugiego uderzenia na 1 i 9 maja, czyli na Święto Pracy i Dzień Zwycięstwa. Działacze prorosyjskich ekstremistycznych grup prowadzą rozmowy z władzami miejskimi i gminnymi, aby zorganizować tam referendum w sprawie dołączenia do Rosji. Co więcej, pod koniec kwietnia chcą wybrać własnego prezydenta południowo-wschodniej republiki. Władze obawiają się, że celem separatystów będzie zerwanie ogólnokrajowych wyborów prezydenckich 25 maja. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Znów trzęsienie ziemi, tym razem w Panamie. Wstrząsy miały siłę 5,8 stopnia w skali Richtera. Nie ma informacji o poszkodowanych czy zniszczeniach, ale na wszelki wypadek w rejonie epicentrum mieszkańcom nakazano opuszczenie domów. Przypomnę, kilkanaście godzin wcześniej ziemia zatrzęsła się u wybrzeży Chile. Tam siła wstrząsu była dużo wyższa, wyniosła ponad 8 stopni, zginęło co najmniej 6 osób, a trzęsienie wywołało 2-metrową falę tsunami. Prezydent Chile ogłosiła stan klęski żywiołowej w 3 północnych regionach kraju. Odszedł 9 lat temu. Dziś Jana Pawła II wspomina wielu Polaków, czekając chwili, kiedy stanie się świętym. W wielu miejscach kraju wieczorem odbędą się modlitewne czuwania. Wcześniej były wykłady, koncerty, spotkania i wiele wspomnień o papieżu Polaku. Święty Jan Paweł II, syn oficera Wojska Polskiego. Pod takim tytułem odbyła się konferencja w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Biskup polowy Józef Guzdek apelował, abyśmy mniej cytowali, a więcej naśladowali papieża. Trzeba to, co on nam dał, wziąć w siebie i tym się dzielić, i tym emanować. Wieczorem w wielu miastach odbędą się czuwania. W Krakowie w godzinie śmierci papieża w oknach akademików powstanie napis świetlny, mówi ksiądz Krzysztof Wąs, duszpasterz akademicki. Dokładnie 9 lat temu w rocznicy śmierci to spontanicznie zrodził się taki napis JP2 na tych akademikach i w tym roku młodzież sama wpadła na taki pomysł, żeby to powtórzyć. W Warszawie na placu Piłsudskiego o 21:00 rozpocznie się czuwanie przy relikwiach Jana Pawła II. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To niezwykła i bardzo dokładna mapa. Mapa rozwijającego się ludzkiego mózgu. Stworzyli ją amerykańscy i chińscy badacze, a wyniki swojej pracy opisują na łamach prestiżowego tygodnika Nature. Wszyscy go mamy i wszyscy używamy 24 godziny na dobę. Coraz lepiej udaje się go poznać, ale to, jak mózg powstaje, nadal jest sporą tajemnicą. Teraz naukowcy uchylili rąbek tej tajemnicy, obserwując to, jak dzięki zakodowanym w genach informacjom

Drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczęliśmy od nagrania duetu Withdraw A. To Polacy. Nagranie zatytułowane jest City i bardzo skojarzyło mi się z tym utworem. Thank you. to oczywiście Talabot, który pojawił się z nagraniem Destiny, doskonale znany fanom nie tylko Johna Talabota, ale muzyki elektronicznej. Wcześniej Withdraw A, przynajmniej we fragmentach gdzieś echo, a na pewno fascynacja tym, co John Talabot potrafi wykręcić, występuje u duetu Withdraw A. Ale John Talabot nie pojawił się tak zupełnie też bez kontekstu, poza skojarzeniami, no bo jestem teraz na profilu facebookowym festiwalu Electronic Beats, odsłona warszawska, druga w historii polskich edycji tego festiwalu, przed nami, dokładnie 4 kwietnia. No i co ja tutaj czytam? Przede wszystkim rozpaczliwe prośby o to, czy ktoś może odsprzedać bilet, i dotyczy to przede wszystkim tej części Palladium, części, ponieważ Electronic Beats z kwietnia, 4 kwietnia, podzielony jest na dwie. Pierwsza, nazwana Teatrem, to występ artystów w klubie Palladium w Warszawie, a druga, nazwana Klubem, to spotkanie z artystami w klubie Basen, niedaleko od siedziby Trójki. No i to są dwie propozycje. One się nie wykluczają, ponieważ ten koncert w Palladium startuje o 19:00 i można spotkać się z Jose Gonzalesem, Olafurem Arnoldsem, a potem, a właściwie wcześniej z Królem, z solową płytą Króla, a potem przejechać, przejść, pogoda ma być piękna, do basenu. I tutaj spotkanie w nieco odmienionym kształcie. Wcześniej zapowiadaliśmy występ Giulio Bashmora, ale z powodów osobistych ten artysta nie przyjeżdża. Natomiast przyjeżdża oczywiście Hudson Mohawk i przyjeżdża John Talabot. To nie jest taka zła sytuacja i zła zamiana. Tak więc Electronic Beats Festival 2014, odsłona warszawska, naprawdę nabrała rumieńców. Zwłaszcza, że Trójka jest partnerem tego przedsięwzięcia i my mamy zaproszenia. Proszę nasłuchiwać w różnych miejscach na antenie. Zwracam się także do tych, którzy rozpaczliwie poszukują tych biletów w internecie. Można je po prostu u nas wygrać, a właściwie dostaną je te osoby, które zadzwonią teraz do Bartka, 2 2 7 3 i przekonają go o tym, że no, te zaproszenia powinny trafić do ich rąk. Nie ma pytania konkursowego. Bartek jest tylko i aż osobą, która decyduje. I jednocześnie przypominam, że te zaproszenia nasze na festiwal Electronic Beats to są zaproszenia na całość, czyli na tą część dotyczącą spotkania z mistrzami gitary i nastroju, a także z tymi, którzy wolą jednak, kiedy jest głośniej i zdecydowanie szybciej. A propos szybciej, to może to nie jest super szybki utwór, ale z całą pewnością jest to mój ulubiony utwór na nadchodzącej płycie Artura Rojka. Nadchodzącej, bo tak naprawdę oficjalna premiera w piątek, chociaż my tej płyty słuchamy w Trójce już od kilku dni. Green and Bear w wykonaniu zespołu Lalipuna. To wycieczka naprawdę wiele lat do tyłu, ale dzisiaj jakoś tak dobrze zagrała i zabrzmiała na naszej antenie. Wcześniej Kokon, nagranie z płyty Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Składam się z ciągłych powtórzeń. To jest tytuł, który należy powtórzyć co najmniej dwa razy. Nie powtarzamy, wręcz przeciwnie. Zaglądamy na płytę, która ma się ukazać pod koniec kwietnia. Zespół nazywa się We Have Band. Your movement stayed with me all day long. Your mind was always on mine. Our feet are solid as rocks now. Tomorrow keeps us alive. The time cannot take away from you, and the wind cannot blow my hair. When one is saving inside our hearts, another feeling's below. Today don't take it away from you. Tomorrow keep me alive. Tomorrow keeps me alive. Brytyjski tercet We Have Band, You Only. To wyprawa w stronę kwietnia, ostatnich dni kwietnia. Wtedy ukaże się najnowsza płyta. A teraz inny tercet, tym razem z Danii. When something isn't right, we're hiding in darkness. We're hiding in darkness. We're hiding in darkness. We're hiding in darkness. We're hiding in darkness. Who Made Who z Danii, a wcześniej We Have Band z Wielkiej Brytanii. Trzy, a właściwie dwa zespoły, które świetnie się czują w potrójnej, w zespole składającym się z trzech osób. No i to jest być może taki, takie PS do urodzin trójki, wczorajszych urodzin trójki, ale nie o PS do urodzin trójki i nie o programie o nazwie PS chciałam teraz powiedzieć, ale o tym, że Mikołaj Ziółkowski po godzinie 19 zapowiedział przyjazd Jacka White'a na festiwal Open Air 2014. To będzie jego czwarta wizyta u nas solo i to już po wydaniu nowej solowej płyty. Tymczasem spekulacje na temat tego headlinera naprawdę były bardzo szalone. Od Stevie'ego Wondera po Drake'a. I teraz właśnie przy Drake'u chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo dawno w programie alternatywnym się nie pojawiał. Jedyne, co troszeczkę taki niepokój mój wzbudza, to czy jest to nagranie, przy którym nieco zadbałam o jego czystość językową, czy to jest ta wersja, czy też jest to wersja oryginalna. Więc umówmy się tak, że jeżeli okaże się, że to nagranie idzie w brutalnej wersji oryginalnej, to tak bardzo długo nie pogra, ale mam nadzieję, że stanie się inaczej i że posłuchamy od początku do końca utworu zatytułowanego The Language. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Look, look. I don't know why they been lying, but your shit is not that inspiring. Bank account statement just look like I'm ready for early retirement. Kenny nigga that's talking that shit just to get a reaction. Fuck going platinum, I looked at my wrist and it's already platinum. I am the kid with the motor mouth, I am the one you should worry about. I don't know who you're referring to, who is this nigga you heard about? Someone just talking that bullshit, man. Someone just gave you the runaround. Niggas down playing the money, but that's what you doing, the money down. I don't waste time putting money down. I just go straight to who got it and buy it in cash. Pussy so good that you gotta come see me on tour and you gotta fly in first class. This has been years in the making. It's south of the city. They know I come right every summer. Cash money records forever. I'm always big time and bitch. I came up right under stunner. You know it. Jealousy in the air tonight. I could tell. I will never understand that, but oh well. Been ready, it's real, I don't know about you. She just wanna smoke and fuck, I said, girl, that's all that we do. Okay. okay, now you're talking my language, now you're talking my language. Now you're talking my language, now you're talking my language. Being ready is real, I don't know about you. She just wanna smoke and fuck, I said, girl, that's all that we do. I'm about to roll one and light it and fuck it, man, no one's invited. I gotta kill off the weak shit that's got all you niggas excited. I can't even listen, you wildin', I'd much rather sit here in silence. I send all my money to banks in the islands and eat with Italians, I do. People are funny, you don't even know about the shit that I've been through. I just want some head in a comfortable bed, it could all be so simple. Talking that shit with your back to me, just know it always get back to me. Come get your girl, she been here for 3 days and she way too attached to me. Hate when they get too attached to me. I gotta get on the bus and get back on the road. Get what I can out the country and then I just get on a jet and go back to the cold. Can't even drive with the top off, been working so hard on the album, I missed the whole summer. I just might bring in some girls from Miami to heat up the city and that's where the stunner, you know it. Jealousy in the air tonight, I could tell. I will never understand that, but oh well. Been ready, it's real, I don't know about you. She just wanna smoke him, I said, girl, that's all that we do. Okay, now you're talking my language, now you're talking my language. Now you're talking my language, now you're talking my language. Been ready, it's real, I don't know about you. She just wanna smoke him, I said, girl, that's all that we do. Headlines, big time, sunshine, tote nine, bus mines, flat lines, hard grind, high life, stay fly, it's jet time, stunt nigga, every time you see a nigga, stunt nigga, every time you see a nigga, stunt nigga, swag on head to feet nigga, stunt nigga. Just might bring in some girls from Miami to heat up the city, and that's where the stunner, you know it. Program. kto był w Katowicach albo kto był w Poznaniu, bo wiem, że sporo osób było wcześniej w Warszawie na koncertach Moderata, na tej trasie, która już powróciła na swoje tropy. Ten katowicki koncert bardzo mi się podobał, zwłaszcza dlatego, że był niedoskonały. A to się wzięło stąd, że na przykład zdarzyła się jakaś awaria prądu i to przy wykonywaniu przeboju największego z drugiej płyty, czyli Bad Kingdom. Awaria, o której zresztą bardzo zabawnie opowiedział Sasha Ring, aparat, jako o takiej sytuacji bardzo życiowej, kiedy no, w ostatnim momencie, przed tym jak już ma się stać, coś o czym nie chcę opowiadać teraz na antenie, ktoś dzwoni do drzwi, albo wchodzi mama do pokoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ładnie wkomponowali potem zaraz w swój set nagranie Damage Done, więc to się poukładało. Nagranie Rusty Nails z debiutanckiej płyty Moderata, które za nami, pojawiło się w Katowicach w fantastycznej wersji. No, myślę, że ona teraz po prostu tak brzmi, ale bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długi wstęp, pojawiające się gdzieś tam ślady tego charakterystycznego motywu, nie do wychwycenia nieomal. Świetne naprawdę pomysły na to, jak można utwory, które są z zespołem od wielu lat, ożywiać, przedstawiać na nowo, a przede wszystkim, myślę, nie nudzić samych siebie podczas ich wykonywania. Na tej trasie Moderat ma bardzo dobre spotkania z publicznością. Koncerty są wyprzedane, tak więc wszędzie są oczekiwani. A w wywiadzie, którego udzielili nam w Radiowym Domu Kultury, powiedzieli, że ta energia, która wiąże się z występami, to, co myślę, może mieć dużo wspólnego też z wypadkiem Saszy Ringa, czyli tym wypadkiem, który mógł się skończyć tragicznie, a skończył się w ten sposób, że Sasza już chodzi, gra z zespołem i wraca do sił, więc to może być też taki element, żeby łapać ten czas i tą energię ocalić w postaci trzeciego albumu. Obiecali, że teraz nie trzeba będzie czekać tak długo. Trzeci album Moderata ma się pojawić, mają zacząć się prace nad nim tuż po zakończeniu trasy koncertowej, więc ma szansę pojawić się na rynku bardzo szybko. Przynajmniej jak na historię współpracy tych chłopaków. Także w Katowicach w sierpniu zobaczymy artystkę, która już teraz na naszej antenie. Nazywa się Laila Fory. Thank you. Meeting by Chance, Marcin Cichy i jego solowy pomysł na muzykę. Jedna, druga duetu Skalpel, rzecz jasna. Wcześniej Laila Foy ze swojej najnowszej płyty, a wszystkie utwory i wszyscy wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny po zakończeniu audycji. Można oczywiście także szukać nas na Facebooku. Tam to może być trochę bardziej skomplikowane, ale wystarczą dwie literki. PS, jak pani Szydłowska, to ja. I mówię już do usłyszenia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze dwie godziny. Jutro będzie bardzo nietypowo po godzinie 19. Przez ostatnie tygodnie właściwie jest taka sytuacja, którą uwielbiam zresztą, że drzwi się nie zamykają. W pierwszej godzinie gość, w drugiej godzinie gość. Jutro nie będzie gości w programie alternatywnym. Jutro wypełnimy prawie dwie godziny muzyką i myślę, że to może być naprawdę dobra przygoda. Przynajmniej będę się starała, aby tak było. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gila, Agnieszka Łukasiewicz i do usłyszenia już jutro. How can I know if it's the morning or the shadows? How can I see